राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज शाह कृष्ण चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2059 30 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे के तम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते जितना हमको रुपया प्यारा लगता है इसे भगवान प्यारे लगे हमको रुपया बहुत प्यारा लगता है उतने भगवान प्यारे नहीं लगते तो भगवान प्यारे कैसे लगे रुपया को प्यार छोड़ने से प्यार छोड़ने से ये बात है फायदा नहीं होता नुकसान होगा फायदा नहीं हुआ नुकसान होगा नुकसान से बच सकते नहीं रुपयों का लोग जैसे अंतःकरण में है वो दुख से बच सकेगा नहीं दुख होगा उसको भरना पड़ेगा मैं किसी के मर्द में चलेगी नहीं जिन रुपया है जिनको आप हाथ का मैल कहते हो जिसको कहते हो हाथ का मैल है रुपया हाथ के मैल के लिए इतने त्रास होते हो आपको दुख पाना पड़ेगा ही फर्क नहीं है भगवान में तो आनंद ही आनंद है रुपया में दुख ही दुख है आए दुखम भे दुखम सब दुख सब दुख दुख दुख वाले अराष्ट नव नो ने महात्मा न दिन भर महात्मा था परम सिद्धि को प्राप्त हो गए रुपये नहीं चाहते उनकी चाहे भगवान की गति है और कोई चाह नहीं संसार भर में अपना कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है अपना नहीं ये बड़ी बड़ी चीजें देख रही है बड़ा बड़ा ब्रह्मांड देखता है बड़ी बड़ी इसमें एक दाने भर भी चीज अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है अपनी कोई चीज नहीं है दो बात है अपने अपना कुछ नहीं है और कोई इच्छा नहीं है बस तो भगवान पे लगेंगे भगवान से रोक के प्रार्थना करो हे नाथ आप प्यारे लगो आप मीठे लगो आप अच्छे लगो ये हो जाए भगवान से लगने लग जा फिर कम से अवसान बुलाएगा साधन शुरू हो गया नहीं तो साधन शुरू नहीं हुआ जब तक भगवान के और रुपये प्यारे लगते हैं तब तक साधन शुरू नहीं हुआ साधन शुरू की पहचान है कि सिवाय परमात्मा के और में प्यार पैदा नहीं होगा स्नेह नहीं हुआ प्यार नहीं हुआ किसी में प्यार हो गया स्नेह हो गया तो डूबने की बात है यार भगवान से प्रार्थना करो रुपयों से लाभ नहीं होता हानि होती है बड़ी भारी हानि मनुष्य देखता है ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे नुकसान है, नुकसान हे ना नुकसान से बचाओ, भगवान से प्रार्थना करो, रो करके जोर करके। ये बात रविता सु हेत जस जो हर्ष हुए तो पौधा बैठे करे ठेठ पहुंचा दे। भगवान प्रेम है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान अपने लगे, अपने हैं अपने, सिवाय भगवान की कोई अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है, सिवाय भगवान की कोई अपनी नहीं। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, अपना संग कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी। अनंत ब्रह्मांड है, तिलचित चीज भी अपनी नहीं है, अपनी नहीं, अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उनको अपने समझोगे धोखा होगा। सचेत करो, और कोई खास प्रश्न तुझे भजन सुनना चाहो है जी, नहीं फकीरी फिक्र ना करना, ध्यान धनी का धरना जी, आपका कैसे सुना था तो ये भजन सुनना चाहो कैसे रोज सुनाओ जी, नहीं फकीरी फिक्र ना करना, ध्यान धनी का धरना जी, आपकी कैसे में भजन सुना था, बड़ा रोज सुनाओ तो बहुत अच्छा, मेरा बड़ा असर पड़ा, कम से कम आज तो सुनवा दो। कदम पूछो भाई, किसी में मोह मत करो, मोह में फंसो गए, किसी से मोह मत करो, भाई बंधु कुटुंब कोई मिले तो कोई जानते ही नहीं, ऐसे रहो, अलग रहो, हे नाथ करते रहो, जन भरत की तरह अलग रहो, सावधान रहो, सावधान फर जाओगे, कहीं नहीं फर जाओगे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, शब्द सावधान हरदम सावधान हरदम, हे तो चेत हरि हृदय, हरदम भगवान में प्रेम हो है, बस और जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और दूसरे जो भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार आदि जिनका मोह पूर्व संग मत करो, इस मोह में पड़ने में फंसना है, निकलना कठिन हो जाएगा, इस वास्ते सबको दे दो अपनी अपनी चीज और निर्बल हो जाओ, साप का इसमें तो त्याग गृह बंधन घर का बंधन छोड़ दो, आप सब बंधन छोड़ कर अलग हो गए, बस कोई नहीं है अपना, शुभ नाश हो जाए, बस एक कुटुंब धन धन था, सब शुभ नाश है, कोई अपना नहीं है, हे नाथ हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, अकेले हो अकेले, एक अकेले हो सब, सब एक एक है, अलग अलग है, इसमें मोह नहीं, और क्या मोह पास में भगवंत, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकार और नमः, तटस्थ रहो, बोला मरिया कहीं से मरा किसी कोई बात नहीं है, तेरी बात कहीं से मत कहो। भगवान के सामने रोवो, प्रकाश करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। कल जैसे कीर्तन किया, वो कीर्तन आपके मन में जच जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। भगवान की वो प्यार अच्छा लगता है, इस वास्ते केवल प्यार होगा और कोई नहीं है। हमारा कोई नहीं है संसार में, हमारा कोई नहीं है। सच्चे हृदय लग जाओ उसमें। भाई अपना कोई नहीं, अपना वास्तव कोई नहीं है। अपना करने वाला केवल एक भगवान है, शिवाय भगवान के कोई नहीं है। दूसरा साधु अंदर दिखे, सावधान रहो, सावधान, हरदम सावधान, किसी फंसो मत। बन जाओगे बड़ी मुश्किल होगी, खुलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते सावधान रहो, भगवान को सिखाओ। हमारे पास ये दृष्टि है, केवल भगवान में लग जाओ, कोई अपना है नहीं, संसार में कोई नहीं है। बंधन है, बंधन कोरा, इस बारे सावधान रहो, सावचेत रहो, हरदम सावधान, हरदम सावधान, हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान। हमारे तो कल की तरह कीर्तन दत्ता है, खूब प्रेम से, एक भगवान का अपना है और कोई अपना नहीं है, हृदय में पक्की बात है। चचा लो, हमारे प्यारे में प्रभु है, प्रभु के सिवाय कोई भी अपना नहीं है, सावधान रहो। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, किसी को अपना मत समझो। ना तो भूलो नहीं, ना तो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो ना तो भूलो नहीं, कृपा ना तो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो मार भूलू नहीं, ना तो भूलू नहीं। हरदम आपकी याद रहे प्रभु, ऐसी कृपा करो ना तो भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलो, हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलू, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। मैं भूलू नहीं हे नाथ, भूलू नहीं, भूलू नहीं हे नाथ, भूलू नहीं हे नाथ, भूलू